أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووزعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وصينا الإنسان بوالديه إحسانا اس بڑی آیتنوں کی اللہ حقوق العباد ذکر کئی د سور مومن اللہ بیان شو روکڑو د حقوق اللہ او حقوق اللہ پر شکل د نفی د شرک پہ دعا کے چه دا حق دا اللہ دے چی یو اللہ ترا مدد شی اویلے شی یو اللہ تاواز اکڑے شی یو اللہ تا جڑاو فریاد اکڑے شی اس کا دا اللہ نے سیوا بل تا آواز کے او بل را مدد کے دا دا حق نہ دے دا دا اللہ حق دے تردیز پوری حقوق اللہ اللہ ذکر کرد منس کے دلائل ام پکی روڑل کلوی اسمان تو گورا کلوی زمکی تو گورا کلوی انسان زان تو گورا وفی خلقکم وما یبص من دابا خپل پیدائش تو گورا پا مقدز مک نور زند سر تو گورا جاندار تو گورا کلوی وسخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بی امری کلوی دریام کیوں گو رکی شتے دل چھاتا بیکڑی دا داٹول بیانو دا حقوق اللہ یعنی داد اللہ حقوق رتا ذکر کرل اس اللہ بیان کئی دا حقوق العبادو دا بندیانو حقوق ذکر کئی او دا بندیانو پا حقوقو کے اول حق ذکر کئی دا مور و پلار یعنی دا والدینو حقوق اللہ ذکر کئی او یان ساتے دا دوان لازم او ملزوم دی یو طرف تک حقوق اللہ دین ورسر لازم حقوق العباد دی یو تن کا دا یو لحاظ ساتی او دا بل لحاظ نساتی ناکام دے کامیابی او کامرانی پا دے کے دا چی حقوق اللہ بم پورکے حقوق العباد بم پورکے یو تن دانا چی دے ویز دا اللہ حق ہو منم دا اللہ حق ادا کولو تا تیارم دا اللہ حقوق پورکولو تا تیارم خوز دا بندیانو حقوق نمنم نہ دا پلار حق منم نہ دا مور حق منم نہ دا لوری سمنم نہ دا خوری سمنم دغرنگی دا بندیانو حقوق نمنم کچانم ازمک لان دیکڑو کچانم پڑ کارخانه لاندې کړو کړه چانه مې کور لاندې کړو په زبردستی دا زما حق دی. یا ساتن ناکام دی دا انسان کامیابیږي با الا چې کله درې دوانو خیال اوساتی د حقوق الله هم او د حقوق العباد هم. لکه څنګه چې منز او زکات قران ذکر کوي اقیم الصلات و اتو الزکات دغرنگی سنگ چی حج او عمرہ اللہ ذکر کئی و اتم الحج والعمرۃ للہ حج او عمرہ سنگ چی قرآن ذکر کئی توحید او رسالت دوانا لازم و ملزوم دی دغرنگی جہاد او انفاق دا دوانا ذکر کئی یو طرف تک تنظیم ذکر کئی نو بلی غاڑی تو قرآن آداب دا تنظیم ذکر کئی اصول د تنظیم ذکر کئی دا ټول د یو بل سره لازم او ملزوم مسلې دي دا د یو بل سره تړلې شوی مسلې دي. دلته هم حقوق الله ذکر شو اوس حقوق العباد ذکر کئی او په حقوق العباد کې د ټولو نه اول حق ذکر کئی د والدینو یعنی د مور او پلار. الله رب العزت فرمایي ووصینا الانسان بوالديه احسانا او حکم کړی دی مونږ انسان ته وصیت په معنی د حکم ځکه وصیت دا هم په اصل کې یو حکمی پلار کو وفات کیږي نو بچی ته وصیت وکي بچی زما د مرګ نه پس بداو کې دابو کې اوس وصیت دا هم په اصل کې یو حکم دی چی پلار حکم ورکی چی بچی دا کار بوکی دا بوکی دا پلان کی پا ما دمر قرض دی اغتا با قرض حوالا کی دا پلان کی ما سر دمر امانت دی اغتا با امانت حوالا کی دا دا پلان کی زوی دمر ای سر دا پلان کی دمر دا لور دمر ای سر دا مور دمر دا دا دا ٹولو تو اوز دا حکم وصیت سشنے دا حکم دے دل تموی ووصفین الانسانا او حکم کڑے دے مونگا انسان تا حکم دا چھا دے حکم دا اللہ او چھا تا خپل بندہ تا انسان تا ووسوین الانسان مونگ ٹول انسانان یو کنا الحمدللہ حکم دا اللہ دے مونگ ٹول تا سو چکے ووسوین الانسان او حکم کڑے دے مونگ انسان تا بیوالدیه احسانا پا بارد مور او پلار ددکی یعنی پا بارد والدینو ددکی احسانن د احسان یا احسانن د نیکی یا احسانن د خیگڑی. حکم اللہ رب العزت کئی چی او انسانا مور او پلار سر نیکی کوا مور او پلار سر احسان کوا خیگڑ کوا. ازداد دین مراد یو طرف تا که دنیاوی که یو طرف تا دنیاوی احسان مراد دے نو بلی غاڑی تا دینی احسان مراد دے. اس که یو تن دا مور و پلار سر احسان و خیگڑ دا سی کئی چه دا گرمے بندوبا سی کئی ایسی و تلگولے دے د یخنه بندوبسی کین نو هیټری وته لگولې ده د غرنګی گیزری وته لگولې ده نور د جامع خیال ساتي د دوائی خیال ساتي د خوراک سکا خیال ساتي. اوس یو طرف ته خدا احسان ده خو بلې غاړې ته یو ډیر لوی احسان ده چې هغه د دین احسان ده اغا اخروی احسان دے دا آخرت احسان دے او اغا احسان دا چی قرآن و تا بیان کا اغا احسان دا چی دا قیدی و دا عمل اصلاح و لو کا کپلار تا دیر خ جامع وانچے و دا صحت دیر خ خیال اسا دے او دیر خ خوراک سکاک و لور کی او دیر خ کل زی و لدو سیدو او دا استوگن دا پار ور کی خوچ دا اغا عقیده دا سیر چی دا سرگو دا پٹی دو نا پس ڈاریک جہنم تا غرزی دو والا دے نو آیا پتا دری مور و پلار دا عقیده او دا عمل اصلاح لازم او فرض نو. نو دا ټول نه اول دا احسان کول پکار دی چې د مور او پلار د عقیده او د عمل اصلاح وکا. اول خو خپل کوشش وکا که خپل نشي کولی د قرآن درس ته حاضر کا. خو هغه جماعت کیږي که دلته کیږي که هر ځای کیږي خو قرآن ته کینو. عقیده به برابر شي، اعمال به برابر شي، نو د دین احسان و سره هم شو او د دنیا احسان و سره هم وکي. دیبو یار ز پلار ته څنګه مسله بیان کم، پلار ته وملا سوک حق بیان کی، پلار ته وملا سوک د قرآن درس کا یره دا خو پی ادبی دا. و اس قال ابراهیم لابیه آزرا اتتخذ اصناما آلها انی اراک و قومک فی ضلال مبین. راشد خپل بابا ابراهیم خلیل الله علیہ الصلات والسلام نہ چلو طریقے از دکا مسئلہ کا بیان نو چاته بیان ای شورو د خپل کور کیو د کور مشر تاول مسئلہ بیان ای زکه د کور مشر اغپلاری پلار تراغله دیو مسئلہ بیان ای اتتخذو اصناما الها انی اراک وقومک فی ضلال مبین. کستا پا نیز باندی پلار تا مسئلہ بیانول بیاد بیدا، نبیا ابراہیم خلیل اللہ ستا پا نیز سشو اخو بیاد باشو. او چی ادب دا اللہ پا پیغمبر کی نئی نبل کم دا سے تن چی پاغا کی باد بی کنا دا ادب تاوسو پی جندو پخوا چان پی جندو. نانا دا مور و پلار دا عقیده و دا عمل اصلاح نکول دا بیاد بیدا، د مور او پلار د عقیده او د عمل اصلاح کول دا داغی سره احسان دی، خیګړه دا، او دا یو ادب دی چې حکم الله مونږ ته کوي په خپل محبوب کتاب کې ووصین الانسان بوالدیه احسانا. او حکم کړی دی مونږ انسان ته په بار د مور او پلار د کې احسانن د خیګړې، احسانن د نیکه، احسانن د احسان. ام دنیاوی احسان او ام دینی احسان. حملت ہو ام ہو کرہا، علت دا احسان ذکر کئی چھ مور و پلار سرا احسان ولی کوا، خصوصاً دا مور سرا علت ذکر کئی. صحابی راغلی نبی علیہ السلام نے تپوس کئی حضرت چا سرا احسان اک، نبی علیہ السلام تو سلام جواب ور کئی مور سرا. اگر بیا وی حضرت چا سرا وی مور سرا، بیا وی چا سرا وی مور سرا، پسلورم پیرا وی چا سرا وی پلار سرا. تو کہ دا مور تکلیفون مصیبتون آگا دیر دی، دا مور تکلیفون مصیبتون آگا دیر دی، خو یا سات دا سڑی تال پتہ لگی، الگ تال پتہ لگی چی دے پلار شی، لور تعالی پتہ لگی چی دا مور شی، بیا وہ تا پتہ لگی، اسی خود پتہ نہیں لگی کا. استاز کلگیاوی شاگرد تا، نو شاگرد خپل ذمہ داری نو پورا کئی، خود دے الا پوشی چی کل دا شاگرد پا خپل استاز شی. تا چی کل تاسو استازان شی وران شی پا دیزے باندی کینے انشاءاللہ، امید خمشتا کرن او کینے او دا سی قرآن بیانوے مونگ بیا مڑیو یا بجوندیو اس پتن لگی، او دا سی ناسی او قرآن بیانوے او راش او گورے او ملگیری نیر آگلی تا تو پتو لگی جی پتو ستیری چی خبر شی پلان کے ملگیری نیشتا او نن فلان کی چوٹی کڑی دا او نن بل چوٹی کڑی دا او تپوس امن دے کڑی نو بیا سڑے خفش دا سی خسڑی تا احساس نکی گی خو جے کل خپل استاش شی بیاو تا پتا ہو لگی، لور تا دا سی پتا نلگی خو جے کل خپل مور شی بیاو تا پتا ہو لگی، زوی تا دا سی پتا نلگی خو جے کل پلار شی نو بیاو تا پتا ہو لگی. چا سڑی ستومان دا کار نراشی یا دفتر نراشی ال تیم پردے خبری او ریدری وی، او سڑی ستومان کور تراشی او کور والاو تا ہوئی چی دا زوی دی بیمار دی ال پا منڈے ڈاکٹر تا بوزا او دلہ بوٹان سپلے ندی وستے او معشومی غیق کی اغستے او بیا خوشے رے یر نشتراباد اسپتال دزم یا جی کیم اسپتال دزم یا لارش تورزم او ال تبیا انتظار کی او ناستے او کل یو خوامنڈا او کل بل خوامنڈا زکر خودے دی پا ڈاکٹران او مارا کبه وړې دې نو بیا یې څوک یو لليږي او بل دې بل لليږي او بل دې بل لليږي نو بیا سړی ته پته ولګي د خپل پلار او د خپل مور داغه تکلیفونو مصیبتونو دا څه سړی ته پته نه لګي زکه وای حملت هو امه کرها زکه نبی له صلوات و سلام درې پیری مور یادای چې د مور سره احسان وکا په سلورم پیره پلار یادای چې پلار سره احسان وکا زکه د مور غ تکلیفونه مصیبتونه غډیر دي خو افسوس صد افسوس په سنی مسلمان باندې چې واده به وکي نو هفته به لا شوی نی چې مور او پلار نه به جدا شي الکه مور او پلار هم لا د پریخودو خلق دي مور او پلار نم لا جدا کېدل پکار دي مور او پلار چې ستا دومره تربیت وکړو ته په خپل خپو باندې ودرولې نو اوس ته دومره د هغوی سره احسان نشي کولی او دومره د هغوی خصمانه او پالنه او تربیت نشي کولی چې دعا ته واخلې خو ده ته خو پته نه لګي بیا خو چې کله خپل بچي وشي او خپل بچي ورسره بیا داسې وکړي نو بیا ده ته پته ولګي یو واقعه مې کتا یو تن پلار په خپل اوږو باندې کېنولې دی او سین ته راوستو چې سین ته راوستو د سین منځ ته راورسېدو پلار ورته وي بچیا څه کې وایي بابا دې سین کې دې غورځوم تا نه خو مونږ ډېر تنګ شو ځکه پلار چې بوډا شي او مور بوډۍ شي نو بیا خلک تنګ شي که نه الله اکبر قرآن والا نه یادوم خا زم قرآن والا به داسې نه کوي انشاء الله که زما په ځان دا یقین ناراضي نو په بل مې ناراضي او حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې مؤمن به په بل مؤمن باندې خو ګمان کوي بد ګمان به نه کوي زم قرآن والا به داسې نه کوي کوم چې دنیا پرست یې به داسې کوي کوم چې دغه یورپ د غاړې د خلکو نه متاثر دي زم باقاعده دلته هم دا کلبونه به شروع کیږي او رسته به وګوري سنا سزینو کې به شروع می زم چې اولډ کلبونه باقاعده پلاران او میان دی وو د خلک لیږي بس چې کورونه را توزګار شي یو ځای کې ټوخی کوي او بل ځای کې ټوخی کوي او کله بیماری او کله صحیح دا څه پلان جوړی دغه زوی وایي زه تنګ شوی یم او بابا دې سیند ته دې غورځوم هغه ورته وي بچی دا ځای نه لږ مخکې لاړ شه وایي ولې بابا زه خو دې لږ اوبو کې غورځوم وایي نه ما خپل پلار دغه منځ ته غورځولی و تم ما دغه منځ ته وغورځو دغه خوا ځای ته قدم ور واخله هلته مې وغورځو دا تن را واپس شو چې را واپس شو او غاړې ته راغو پلار یې کوس کو ورته وی ولې وایي بابا تا پلار سره کړي و خو زه سره نه کوم ځکه سبا به ما سره هم زما بچي کوي پښتانه وایي څه چې کرې هغه به ریبې څه چې دې وکړل یا ساته د هغې اغه به بیا ریبی سچ دی وکړل به ریبی بیا کنن دی مور او پلار سره سکړی دی د ناپوهې د وجنا یا ساته توبه با سو ورشا معافی ته غوړ یا ساته د مور او پلار مینا دا سیدا چې دا بلاله چې د ګور یو والدین او یو اساتذه کرام دا دوان دا سیدی چې د دوی مینا بلاله چې دخه صدا بلاله چې دا استاد که شاگرد سره مینه کوي نو دام به لالچ کوي زګش استاد به د شاگرد سره سو زد و عناد او کې او سه حسد بو سرو کی هغه وی که شاگرد زما اوچتیږي خو خلک به ما یادی چې دا د پلان کې شاگرد ده او مور او پلارم د بچی سره حسد نه کوي زکه وی که بچی موچتیږي نو خلک به وی چې دا د پلان کو ار مور دی کینه او داسې بچی دی وروړي لکه د پلان کو چې څنګه ده مونږ به خیادی کو یا ساده اساتذه کرام او والدین دا دوان دا شری چې دا د انسان سره حسد او بغض نه کوي خا خو افسوس په دغه انسان او په دغه مسلمان باندې چې میاش به اعلان نه کیږي او بیا به جدا شي الکه ولی یره دې به جنگ جګړه پیدا شویو نو ته څه د پاره چې جنگ جګړه جوړې شو نو ته څه د پاره ته خزه خو نه ته خو سړې تو خو به لوی لوی تکلیفونه برداشت کې تو خو به لوی لوی ازمایښونه برداشت کې دا لاسه تکلیف دی چې جنگ جګړه شروع شوه برابر یې که چې ولی ولی به جنگونه کوي څنګه چې ته د مور او پلار قدر کې داسې به زما د مور او پلار قدر کې که نه کې ځه صفه خبره ده حالانکه دومره پورې روایتو کې راځي کوم پلار بچی ته ووایي چې بچی دې ښځې له طلاق ورکه بالکل ورکولی شي پلار درته ووایي ورکه دې ښځې له طلاق بالکل به ورکې دومره په تا باندې د ستا د والدینو حق دی او دی به یاره داسې واغس نو حکم د الله رب العزت دار ووصین الانسان بوالدین احسانا ما ته بل ورو یو ملګری ویل غالبا سوره کهف کې ما په دې تفصیل وکړو همداسې قسم آیاتونو ما په ډېر ژور تفصیل مې پوکو بس ټول درس مې هم په دې باندې وکړو بیا مې دعا وکړو ملګری ما ته ویل یاره وایي زموږ یو ملګری دی وایي میاشت لا نه وه شوې د واده چې جدا شوې دی او پلار او مور سره خبرې څه د اخترو مبارکي نه کوي وایي یاره تو ته لږ نصیحت وکړه مې مونږ به ورته څه ووایو خو دا بیان یو سو دا پې واوره نو که الله یې چېرته په زړه د رحم اوبه راتلی کړي سړی خفه شي ګوره انتهایي انتهایي سړی خفه شي چې مور او پلار هم لا د پرېښودو خلک دي چې سړی به مور او پلار پرېږدي خو دا تا ته پته نه لګي چې کله ته پلار شي په خپله او ستا هم دغه رنګې بچي شي او تا بیا پرېږدي نو تا ته پته ولګي خو پښتانه وایي د ورخه تیرې اوبه په بیرته نه جارو ځي اوبه چې یو پیره د ورخه واوړې دي یا ساته بیا څوک نشي واپس کولی بیا به افسوسونه ورمانونه کې نن مقده عمل وکړه په دې خبرو باندې که مور او پلار دنه خفهی نور خپل خپلوان خفهی ورشه او خوشحاله کا او دغه رنګې دوستی و سره وپاله احسان و سره وکا ښېګړه و سره وکا دوه درې ورځې ژوند دی او ښه په خوشحالۍ تیرول پکار دي نظر ته الله رب العزت فرمایي ووصین الانسان بوالدیه احسانا حکم کړی دی مونږ انسان ته په باره د مور او پلار د کې احسانن د ښېګړې احسانن د نیکې احسانن د احسان علت د احسان ذکر کوي چې مور سره احسان ولی وکا حملته امه کرها بار کړی او دل را مور دد کرهن په تکلیف سره و اته میاشتې ته په ګیډه باندې ګرځولې څومره تکلیف درانه به سن نه اوچتول دغه رنګې که اودو هم بهیم پام درې خبرې ساتلو چې تا ته تکلیف ونه رسي حملت هو ام هو کرها بار کړی او دل را مور دد کرهن په تکلیف سره اوزات هو کرها او زیګول او دلرا کرهن په تکلیف سره هغه د پیدایش هغه وخت بیا وګور بیا د پیدایش هغه تکلیف او مصیبت ته وګوره او کله چې پیدا شوی بیا وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله او پلاسو کې لوبول د دې بچی وفصاله او د پیونه پریکول د دې بچی یعنی رضاعت چه ستا وی 30 شهرا دیرش میاشت تیری سمرا 30 مہینے 30 مہینے سمر شو دونیم کالا سو دونیم کالا ڈائی سال زکر کال کی دولس میاشت تی 12 دنے 24 او 6 نسو شوی 30 دونیم کالا شو ڈائی سال وحمله وفصاله 30 شهرا اس گور دل تا اللہ ڈائی سال یاد ہے پامم دے اب سورہ بقرہ سورہ لقمان کے تاسلوس تیو التے دو کال یاد کڑیو سو کال یاد کڑیو دو کال پر سورہ بقرہ کی سورہ لقمان کے اللہ دو کال یاد کڑیو او دل تا اللہ یاد ہے دو نیم کالا سیا ساتک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کاغوی چې بچی له پی ورکول دی دونیم کال یعنی ڈائی سال نو داغه دا آیات دلیل دی هغه وی 30 شهرا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ او نور ائمہ هغه کوي چې بچی له پی ورکول دی دو کال نو داغه دغه دلیل دی پوهیږي به خبرو کنه پوهیږي اوس د هر یو امام سره خپل خپل نس موجود دی او خپل خپل دلیل موجود دی مونږ له بده کې خبر نه دی پکار چې پلان کې ټیک دی او پلان کې غلط دی. ته چې د کوم امام مقلد بس دغه خبره منه پوهېږې به خبرو که نه پوهېږې هغه ته به دا نس د قرآن خخ کاری یا ساته هغه دا نس واغستو چې سلاسونه شهره په خبره پوه شوې. دغه رنګې بل امام ته هغه ته به دغه دوه کاله خخ کاری هغه دغه واغستو. اوس ته چې د چا تابعدار یې د هغه خبره منه او که ځان له مجتهد بیا په خپله فیصله کوه. که مجتهد او درجې د اجتهاد ته رسېدلې نو بالکل بیا خپله فیصله کوه که دوه نیم د تخخ کاری او که دوه د تخخ کاری. او په دې باندې مخکې تاسو ته تفصیل او وضاحت به شوی وي. پوهېږې به خبره که نه پوهېږې. وحمله وفصاله بعضی خلق په دې باندې وای وي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د حمل نه مراد د خېټې هغه حمل ته مراد دی. نو وي وحمله وي په دې وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وي علي رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په دې کې شپږ میاشتې د بچي د حمل هغه مراد دی او نور پی ورکول دو کاله دی او شپږ میاشتې پکې دغه دی. نو اسې زه تاسو نه دا یو تپوس کوم چې د شپږو میاشتو ماشوم بچ پاتې کیږي د اوو نه پاتې کیږي. نو چرته پاتې شي لږ ډېر ګینې نه پاتې کیږي لا پاتې د شپږو خو سړی ته پوه نه. علي رضی الله تعالی عنہ که دا خبره کړې ده نو داغه د خبرې مطلب دا دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د خبرې وضاحت یې کولو که شپږ میاشتې پس بچه پیدا شو نو دا صحیح النسب دی. دا څه دی؟ دا صحیح النسب دی. او که د شپږو میاشتو نه کم پیدا شو نو دا صحیح النسب نه دی. هغه د نبی علیه السلام د خبرې تفصیل کړی دی. پوه شوې به زما په خبره؟ ځینې خبره داسې د هغې سړی تفصیل هم نشي کولی. وحمله وفصاله او استاد محترم وی کلی کې مې درس کولو سپیکر باندې نو د کلی ښځې خو هم داسې وي وایي سورې بقره مې ویل نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وایي دغه آیات مې ویلې وایي دغه آیات مې ویلې وایي چا سوال جواب راولېږلو چې دې بولا ته چې دا څنګه غلطې خبرې دې شروع کړي دي دا غلطې خبرې مه کوه. وایي ما ورته چې دا غلطې خبرې نه دي دا د الله احکام دي په قرآن کې. نو کله کله سړی تفصیل هم نشي کولی. وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ماشومان هم پکې دي. وحمله او په لاسو کې لوبول اوس دې لفظ حمل ته وګوره. ما مخکې هم تاسو ته ویلو چې آیات کې دو الفاظ یو شان تر راشي نو آیات به حل کولی شي په طریقه د استهزام باندې. ویلی مې وکړه طریقه د استهزام د یو لفظ یو رنگ معنی کول پکار دی او د بل لفظ بل رنگ معنی کول پکار دی. اوس ړومبی حمل نه مراد مونږ واغستل د خېټې هغه حمل او دویم حمل نه مراد لاسو کې لوبول. څه مطلب؟ ماشوم پیدا شوی دی او لاسو کې مور لوبی او پی وله ورکوي نو څومره به ورکوي؟ ثلاثونه شهره دیرش میاشتې تیس مهینه یعنی ڈائی سال. اس غن چل پا دی لفظ حمل کے دے وحملہ وفصالہ. بعضی خلق کوئی دینا مرادم دغه د خیٹ حمل دے نو مونگ دا وایو چی یو طرف تا وی حملت ہو امہ کرہا ووزعت ہو کرہا نو یو طرف تا دا خیٹ خبر اکڑا بیائی دا پیدا کول خبر اوکا نو دا غینا پس وحملہ بیا دن نلارو. سوچو کے اول دن نو بیا پیدا شو او حملو بیا دن نلاړو. نه سړی د دې نه مراد لاسو کې لوبول دی. او سورې مریم وګورې اوس به پوه شئ. سورې مریم وګورې سولوا پارا شپاړسمه سی پارا آیت نمبر ویم دته آیت نمبر 27 وګوره 27 عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شوه دی او بی مریم په لاسو کې نیولې ده او قوم طرف ترا روانه ده فاتدبی قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا فاتدبی قومها آیت نمبر 27 سوره مریم 16 پارا شپاره سمسی پارا فاتد به قومها رات لوکڑل بی مریم بدی بچی سرا قومها قوم خپلتا لاسو کی نیولیو تحملوهو چه بلاسو کی نیولیو دی بچی لرا اوز دانا چه ابل حمل تی مراد دی نو قوم مطا بیا سنگوئی قالو اویل دوی یا مریمو او بی مریم لقد جیت شیئن فریا تحقیق سرا رات دیوکڑل شیئن فریا یو کار ناکارتا غلط کار دیوکو خاون دینشتو بچے دیوشو اس قوم تا بیا سنگ پتو لگی را دا بل حمل قوم تا سنگ پتو لگی را خو بچے پا لاسو کی نیولی رے او قوم تے روڑو نا آغی چی سنگ اولی دو چی بچے شوی رے نا آغی و تاوی دا دی سوکڑل دا خو دی غلط کارو کڑو یا اخت حارون او خور دا حارون یا اخت حارون اے دا حارون پرنگ پاکی حارون علیہ السلام سنگ چی آغا پاکو دا سی تم پاکوی ما کانا بو کی مرا سو ان نو پلارستا سڑے بد و ما کانت امو کی بغیا او نو مورستا بغیان کنجرے ندی پلار غلط سڑے ہو او ندی مور غلط خزوا نو تا سنگ دا سی غلط کار اکڑو فاشارت الیہ اشارہ اکڑا بی مریم دی بچیتا نو چرتو دا بچی جی اشارے وطو کا لاس کی نیولیو غیگا کی نیولیو فاشارت الی اشارے اکڑا دی بچیتا نو قالو اویلی دوی قوم کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا سرنگ خبر بو کی منسرا غسو کو کان فی المہد صبیا چیوی دے پزانگو کے سبیان ماشوم دے خود زانگو ماشوم دے دغی کی ماشوم دے دے وسنگ مونگ سر خبریو کی قال انی عبداللہ قال اویلی سال صلاة والسلام انی عبداللہ یقنن زو بند دا اللہ امام یا یقنن زو محتاج ملاتا آتانی الکتاب و جالنی نبیا راب کی مات کتاب و جالنی نبیا او گرزول مزود پیغمبرانونا پیغمبر دا مور پخیٹا کم پیغمبری و جالنی مبارکن اینما کنتو او گرزول مز خیر والا اینما کنتو کمزے کچھ یمبز وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ او حکم بکو ما پادا کولو د منز باندی وَالزَّكَاةِ او پا ورکولو د زکات باندی ما دم تو حیا ترسو پوری چی یمبز جواندی وَبَرَّم بِوَالِدَتِ احسان کون کے بیم دخبل مور سرا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًا او نی دے گرزول مالرا جبارن سخت و شقیان نافرمان والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا بچو دا اللہ دے پد باندے پا غورت بانے چی پیدا شدے او پا غورت بانے چی مری بدے و یوم ابعث حیا او پا غورت بانے چی پورت کولے بشی جواندے نو گره عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا زانگو کی خبر کئی اخپلا عاجزی خکارا کئی فاتد بھی قومہا تحملوہو پوشوے بھی بحمل پوشوے دلتنبوئی وحملوہو وفیسوالوہو سلاسون شہران پلاسو کی لو بول دا دی بچی او دا پیو نا پری کول دا دی بچی سلاسون شہرہ دیرش میاشتی دی یعنی 30 مہینے 2.5 سال اس بقرہ کے چھے دو کال یادی نو امام سے وہی چھے آغا ادت تید طلاق شوی خزی انتے کدا مدت یاد کڑے دیں چھے دو کالا حولین کاملین وی سوئی حولین کاملین وئی دو کال پورا با پیور کئی بچی تا نو علت بیان دے دا طلاق شوی خزے چی خیر کا طلاق شوی خزے دو کالم پیور کرن نو ٹھیک تا طلاق شوی خزے دو کالم پیور کرن نو ٹھیک دا سا زور پی نشتا خو چی کم طلاق شوی ندا نو اغا با سمر ور کئی دو نیم کالا انکا اس بیماری پا کراغا او ڈاکٹر پابندیو لگو لچیرا پی بن نورکے بچی تا نقصانی جنو بلکل بیا نور سمور کولیشی حتی ازا بلغا شدہو تردی بوری کلا چی ورسی گدے اشدہو مضبوط یادو مرتا یعنی سوان شی سشی جوان شی و بلغا 40 سنا معشومو کنا سو ماشومو دونیم کال پی ورکڑل مور بے اللہ رورو تربیت کولو آن تردی چی اشد دہود شو سو شو جوان شو زوان شو مضبوط یاد عمر تو رسیدو و بلغ 40 سنا ہر زی بے زان دازی کولو چی بس زخو زوانی ما مانا رو زخو چا زوان نشتا وَبَلَغَ 40 سَنَا اَوْرَسِ گِدَي 40 سَنَا 40 سال تا یعنی سلویخ تو کالو تا سلویخ کال عمر شده دے ددو نو عقل کامل شو کنا تروز خودے پا نشو تماشو کی لگیاو او جوانی دیوانی وا لگیاو مستی کولا خو جے کل سلویخ کالو تا اورسی دو نو عقل کامل شو سو شو عقل کامل شنو اس سوال کئی قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی اللہ تو متوجہ شو او بڑی آیتنو کی صرف حقوق اللہ حقوق العباد نہ ذکر کئی بلکہ بڑی آیتنو کی اللہ دو قسم خلق نورم ذکر کئی یو قسم خلق اغا چی اغا دا مور و پلار و دا اللہ تابدار دی او دویم قسم اغا چی اغا دا مور و پلار و دا اللہ نافرمان دی دا دوانو بیان اللہ کئی اول پا دی کی بیان کئی دا اغا چی دا مور و پلار و دا اللہ تابدار دی نگو رسوئی قال رب اوزعنی نبی علیہ السلام تا رسالت پا سمر عمر کی ملو شو 40 سال کی زکا 40 سال کی دا سڑی عقل کامل شی او پاغا کی برداشت پیدا شی صبح کی پیدا شی دکا 40 نجی کمی نو دے خود دا زوانے پا آغا جوش کرے و نشک کرے نو دے بیا نا پلار تا گوری و نا نکتا گوری و نا یار تا گوری و نا دوست تا گوری چاہ تم نا گوری بس وی زمان خپل کار بکو یا تخت و یا تختا ان دا خبر دا کن خود جی کل دے سلویخ تو کالو تو رسی نو دے پا خبر دا پوشی بیا او چه سلویخ کالا نا پسم پا کیا قل رانگو قرآن تا کیندنا نا پوشا چه دے بیا قل دے قال رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی قال وید رب و رب زمان اوزینی طاقت را کی ماتا ان اشکر نعمتک اللتی چه شکر دا کم دا نعمستا آغا تیم خوڑی دو لکا ان اشکر نعمتک اللتی چی شکر دا کم دا نعمت ستا حقا ان ام تالیا چکڑے درے پا ما باندی والا والدیا او پا مور و پلار زما باندی پا ما دی احسان کڑے زما پا مور و پلار دی احسان کڑے اول احسان خدا چی مسلمانان دی پیدا کڑیو دویم دا دمر محبوب و خکل کتاب درہ لگلے او دریم دا چې زری د خپل مور او پلار تابعدار جوړ کړې ما الله دا لوی احسان دی مال طاقت راکې چې ساره دې ټول نعمتونو شکر ادا کم واقع د چې نیک بچي دام احسان دا الله دې او نعمت دا الله دې واقع د چې نیک مور او پلار دام دا الله احسان دی ګورې وان عمل صالحا او دا چې عمل کوم نیک ترزاو چې تپسن کیا غی لرا الله د نیک عمل توفیق را کی دا سے نیک عمل چې تی پسند کی تا ته محبوب یو خوخوی او کا سے ځان ستړی کوم عمل کوم او الله تی نخوخې نو به څه مطلب شو واصلح لی فی ذریتی او اصلاحو کی مال را فی ذریتی پا اولاد زما کی اللہ سنگ چیز دا مور و پلار تابداری مو اللہ زما بچیم زما دا سی تابدار کی سوال بچو لکھے اخیار مول و پلار دا سی چی اگر بچی پا دعا کی نہیں رہی بچو تا دعا کی یا ساتا کتو زر خبریم نکیا برا تا بیام دعا کی دا حقیقت تے گورے کتا دا مور او پلار نا خفا می او بالکل ورزیم نا او چاگی لاس پور دا کئی دا ماخام پا وقت کیا دعا کئی نو یار ساتھ تا تا من پکے کئی بالکل تا پکے نہیں رئی خو تا دیر نا فرمان نو انی تبت الیکا یقنن زراگر زمتا تا و انی من المسلمین انی تبت الیکا تا تراگر زم سمطلب شو توبو باسم کڑوان دے میں سا خطائے کڑی دی کورا اقل کامل شو کر 40 سال ترو رسید نو اقل کامل شو پتو و تولا گیر چھ مخی میں گناو نکڑی دی دا جن میں سے پابسو کی تیر کڑے فضولیاتو کی میں تیر کڑے نو اس توبو باسی خان انی تبت الیکا یقینا زراگر زمتا تا و انی من المسلمین او یقینا زیما دغاڑ کی خودن کو نام دا اللہ کتاب تا اللہ زستا ہر حکم تبغاڑ ایک دما اولائک الذین بشارتو اولائک الذین دا حق کسان دی نتقبلو انہم چی قبلو منگر دوینا احسن ما عملو خیستا حق سو عملو چی دوی عمل کئی اکثر اونے بیرے خواہ چی اکثر ما عملو دیر عمل نیا دی سیا دی احسن ہے کل عمل یاد ہے لگ عملو کا کل ہو کا پر صحیح طریقے سر ہو کا دا پیغمبر علیہ السلام پر طریقے باندھ ہو کا دا دے فائدہ شتا اس کا تو 50 رکعت ہو کی او چے درز غبتے نو سب فائدہ شو دا 50 پزے 2 رکعت ہو کا او پر صحیح طریقے سر ہو کا زکا قرآن اکثر نوی بلکہ سوی احسن ہوئی خواہ احسن ہوئی دا حق دے نقطو تا خیال کوئے خواہ اولائک الذین دا حق کسان دی نتقبلو انہم چی قبلو منگر دوینا احسن ما عملو خیستا حق سعملو چی دوی عمل کئی و نتجاوزو ان سیئاتیم او تیرے کو منگا ان سیئاتیم دا بدو دا دوینا تجاوز تجاوز پی جانے تجاوزات ستوئی چرے دکان نہ باہر رو تھی کنا او سامانو نے باہر ایخی نو خلق سوئی تجاوزات تو توئی کنا سمجھ لب شو د خپل حق نہ او د خپل حد نہ تیر شوی دے او ڑے دے دے نہ اللہ وئی دے ک زنی بد اعمال د کڑی دی یا اس تے لگڑے ر غلطی کیگی نو اللہ وئی زبت تیرے کوم سمجھ لب شو زبوت بخنا کوما فی اصحاب الجنت بجنتیانو کی بھئی لاڑی اصحاب الجنت کے شامل شوی مبارک شاہ دا پس باندی تا ملو شو دا مقام پس ملو شو دا مور و پلار سر پہ احسان او پہ خیگڑا باندی خوا یو طرف تا حقوق اللہ دی پرکڑل نفی دا شرک فی دعا نو بلی غاڑی تا حقوق اللہ باند بیوالدے احسانا نو اگر فی اصحاب الجنت خبرو مگا یو روان دا خب بشارت واخلا او کچا تروس نیکڑی تابیداری دا مور و پلار اوی جرز جنت حاصل کم نو او کتا بیداری چی واخل جنتو زیر با اللہ در کی فی اصحاب الجنہ پا جنت یانو کی بھئی وعد صدق اللہ دی او یا ساتھ دار قیامت یو نخم دخا نبی علیہ السلام دا قیامت نخی چی بیانو لی یو نخی بکی دام بیان کڑی و چی اولاد با دخپل مور و پلار نا فرمان شی لار با بچی تا خبر نشی کولے بلکہ دوست بولوئی چی دی ملگری تا دیوائی چی دا کار دا سوک او مگا وقت ہے کنا لار کا بچی تا وئی نو جنگ دیو کنا دے او آسان طریقہ بچے بس مٹی زی تختی کنا دادو کنا دا لار او مور بلا خبر کڑی نی بچے با بیا تختی دری دیا با دا یو بیٹک کی ناس دی یا با دا بلائی کی ناس دی کورتا بم نرازی روٹے بم نخوری مور او پلار با مینتو نکی یو دے بم نرازی نو دا دا قیامت یو نخدا بلے نخ نبی علیہ السلام ذکر کئی چھے نوکر با حاکم جوڑے شی نوکر با دخ نوکر با حاکم جوڑے شی سمطلب شو لور خو نوکر دخ دخ پلی مور کنا مور مالک دا لور نوکر دا خو قیامت نزدی زمانہ کی دا نوکر با مالک شی ننگو رکنا مور نوکر دا لور اگا مالک دا لور چې د سکول د زینو مور بوله بوتان پالش کوي جامې به وینځي جامې به اسری کوي کله چې لور د سکول نه راشي ځکه توره کوي سکول وای کنه چې سکول نه واپس راشي مور به دي بوتان کوزي ترکاری به پخکړي روټه به پخکړي اب وته تیار رسېږي او کنه یک دی نو بس بیا خو جنگ دی نو عمر قیامت نخی دی او الله دې رحم وکي انی ان الا من شاء الله ز بیا ويم چې قران والا بداسه نه کوي ښا سو ز بیا زګه زما پزان دا ګومان ناراضی چې زم ز داسه نشم کولې الحمدلله ثم الحمدلله بل به څنګه وکي او زما په زما په تاسو په قران والا م خو ګومان دي چې تاسو هم داسه نه کوي نه به کوي کنه ان شاء الله انی توبتو الیکا نور انسان دے خطا کل کل کیگی سڑے پونشی پزان سے خبر ہو کی خوبیا بخن غواڑا انی توبتو الیکا یقینا ذرا گرزم تا تا و انی من المسلمین او یقینا کم زیت لڑو ہیں فی اصحاب الجنہ پا جنت یانو کی بھئی اما بغیر دیا یاد نوز نخا وعد صدق الذي دا وعدا در اختیاو حق دا کانو یوعدون چی دوی سر وعد کولیشی در دروغ و خبر نوا چی پا حقوق و لباد تا دا جنت ملاوی گی دا دروغ و خبر ندا بلکہ اللہ وی دا زما دا صدق وعد دا دا زما در اختیاو وعد دا بلکل دا با کی گی ام دا سی کانو یوعدون چی دوی سر وعد کولیشی دور با انشاءاللہ بیا وایو